ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ صدقہ اتارتے وقت سر پر سے وہ چیز گھماتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس طرح کے ٹوٹکے ہوتے ہیں اور بعض ٹوٹکے مفید بھی ہوتے ہیں اور مباح بھی ہوتے ہیں، بعض ٹوٹکے ناجائز بھی ہوتے ہیں۔ تو سر پر سے گھما کر صدقہ دینا اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو اس کو مطلب ہے کہ مباح کہیں گے۔ واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔